znajdziesz na YouTube i Spotify Enklawy. Za łapanie chwil w Enklawie odpowiada sponsor cyklu Enklawa Live Music Session – Lech. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 września, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś ostatni dzień wizyty prezydenta Nawrockiego w Nowym Jorku w związku z obradami Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Sezon chorób zakaźnych powoli się rozkręca. W warmińsko-mazurskim szczepionki na COVID prawie w całości zarezerwowane. Uwaga, tej nocy czekają nas przymrozki, temperatura może spaść do minus 4 stopni. Prezydent Karol Nawrocki w ostatnim dniu wizyty w Nowym Jorku przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ weźmie m.in. udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa do spraw sztucznej inteligencji. Przy okazji zjazdu światowych przywódców doszło do kolejnego spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych i Polski. Okazją do spotkania z amerykańskim prezydentem było przyjęcie powitalne zorganizowane przez pierwszą parę USA. Politycy wymienili kilka zdań, mówił prezydent Karol Nawrocki. Pan prezydent Donald Trump nawiązał oczywiście do sytuacji w Polsce, w Europie Środkowej. Przekazał mi, że Stany Zjednoczone są z Polską. Polskę podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ reprezentowało dwóch polityków. Obok prezydenta wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Mimo różnic przekaz na forum międzynarodowym był jednolity, powiedział polski przywódca. Mimo różnic jesteśmy w stanie, drodzy Państwo, na arenie międzynarodowej reprezentować Polskę. Swoje spory zostawiamy na nasze wewnętrzne dyskusje. Chcieliśmy godnie reprezentować Polskę. Prezydent odbył w tym tygodniu około 10 spotkań bilateralnych i kilkanaście rozmów nieformalnych. Szef polskiej dyplomacji zrealizował ich około 20. Obaj politycy uczestniczyli też w posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej było jednym z tematów rozmowy ministrów spraw zagranicznych Słowacji i Rosji. Juraj Blanar spotkał się z Siergiejem Ławrowem w Nowym Jorku podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Minister Juraj Blanar określił incydenty z udziałem rosyjskich dronów i myśliwców nad terytorium Polski, Rumunii i Estonii jako niedopuszczalne. Jak poinformowało słowackie MSZ, Siergiej Ławrow odpowiedział, że w przypadku Polski Moskwa proponowała dwustronne konsultacje, z których Warszawa nie skorzystała. Szef słowackiej dyplomacji powtórzył stanowisko rządu w Bratysławie, według którego wojna na Ukrainie nie ma militarnego rozwiązania, a jedyną drogą pozostaje dialog dyplomatyczny. Obaj ministrowie mieli docenić inicjatywę pokojową prezydenta USA Donalda Trumpa i jego starania dyplomatyczne. Rozmowa nawiązała do niedawnego spotkania premiera Roberta Ficy z prezydentem Władimirem Putinem w Pekinie. Istotnym wątkiem była energetyka. Juraj Blanar podkreślił znaczenie stabilnych dostaw rosyjskiego gazu i ropy dla słowackiej gospodarki. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Duże zainteresowanie szczepieniami na COVID na Warmii i Mazurach. Preparat można przyjmować w wybranych aptekach i punktach POZ. W województwie warmińsko-mazurskim zamówiono 1800 dawek, niemal wszystkie są już zarezerwowane, a planowane są kolejne dostawy. Niektórzy pacjenci przyjmą jedną dawkę, ale schemat może być też inny, wyjaśnia dr Sławomir Ogórek z poradni medycyny rodzinnej Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Jeżeli do tej pory ktoś się szczepił regularnie w przeszłości, w poprzednich akcjach i nie ma jakichś szczególnych zaleceń, na przykład zaburzeń odporności, to szczepimy jednorazowo. Natomiast ktoś, kto się nie szczepił do tej pory w ogóle, ale stwierdził, że się w tej chwili już będzie szczepił, na przykład uznał, że już na tyle długo szczepionka jest na rynku, że teraz już jest na tyle przebadana, że może się zaszczepić, to te osoby szczepić się będą tak, jak szczepiliśmy się wszyscy, jak się pojawiły pierwszy raz szczepionki, czyli dwukrotnie. Odstęp między dawkami powinien wynosić około miesiąca. Animacje, makiety, eksperymenty, a nawet grafiki. W Warszawie odbył się wielki finał konkursów edukacyjnych towarzyszących misji IGNIS. Tematem wyróżnionych prac jest kosmos, fizyka i chemia. Jednym z nagrodzonych projektów są eksperymenty, które przeprowadził podczas swojej misji w kosmosie polski astronauta. Sławosz Uznański-Wiśniewski powiedział, że jednym z doświadczeń było zachowywanie się cieczy w przestrzeni kosmicznej. Ściereczka z wodą była jednym z eksperymentów, to prawda. Nasączyłem taki małą ściereczkę, mały ręcznik wodą. Pamiętam, że udało mi się mniej więcej nasączyć 200-300 ml wody właśnie w taką ściereczkę, a później tą ściereczkę wyciskając, woda oczywiście z tej ściereczki wychodziła na zewnątrz, ale jednocześnie przylegała bezpośrednio do moich dłoni napięciem powierzchniowym. IGNIS to pierwsza polska misja technologiczno-naukowa na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Wziął w niej udział Sławosz Uznański-Wiśniewski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

was alone, I should have known you were temptation. You smile, luring me on. My heart was gone. You were temptation. It would be thrilling if you were willing. If it can never. Born to be kissed, I can't resist. You are temptation. You are temptation. You are temptation. Jak tylko wybrzmiewają pierwsze słowa tego utworu, właściwie po prostu przywitanie Marka Sandmana, Good Evening, to od razu na ciele pojawiają się ciarki. Temptation to jest nagranie, w którym Sandmanowi towarzyszy Eider Orchestra. No i to już właściwie taka mała tradycja i mam nadzieję, że będzie trwała jak najdłużej, że kiedy w kalendarzu pojawia się data 24 września, a ja akurat mam przyjemność dzielić się z Państwem muzyką na trójkowej antenie, to wybrzmiewa nam coś z repertuaru Marka Sandmana, który przyszedł na świat właśnie 24 września 1952 roku. A dlaczego ja tak często o nim mówię? Bo mam wrażenie, że to jest trochę niedoceniany artysta, a w moim prywatnym rankingu jeden z tych absolutnie najważniejszych. I jeśli jeszcze część z Państwa nie wie, o kim mowa, to podpowiem, że to jest frontman takiej znakomitej grupy jak Morfin. My chance and I let it go. I had my chance and I let it go. Well, if I ever have myself another chance like that, I'm gonna grab it and I won't look back. I'm gonna grab it and I won't look back. Tick, tick, tickin' in my hand. And if I ever inside that I'm gonna grab it and I want you back. I'm gonna grab it. No jest w tych dźwiękach coś niezwykle hipnotyzującego. I Had My Chance to grupa Morphine i album Yes, wydany w 1995 roku. Trzy instrumenty plus głos. I to jest zestaw instrumentów, którego wcale tak często nie spotyka się w muzyce, szczególnie w przypadku muzyki, którą właściwie możemy nazwać rockową. Saksofon, perkusja i gitara basowa. Na dodatek dwustrunowa, bo na takiej właśnie gitarze grał Mark Sandman w zespole Morphine. A ja tak sobie pomyślałam, że skoro zaczęliśmy od utworu Sandmana z udziałem grupy Eider Orchestra, to jeszcze na moment wrócimy do tego składu właśnie, składu, w którym grał także Jerome Dupree, perkusista Morphine, a grupa no, nagrywała kompozycje w przeróżnej stylistyce, jazzowej, tak, ale była to muzyka z całego świata, między innymi takie oto etiopskie inspiracje. Thank you. Mam nadzieję, że przynajmniej dwie osoby, bo najlepiej w takiej sytuacji działać w parze, skusiły się na taniec przy tej kompozycji. To była grupa Eider Orchestra i fragment albumu Afrokubizm, na którym możemy usłyszeć muzykę z Afryki, właśnie głównie z Etiopii, chociaż nie tylko. Zresztą Eider Orchestra ma na swoim koncie także współpracę z legendą etiodżezu Mulatu Astatke. A my teraz zawędrujemy muzycznie z Etiopii do Meksyku. Te kompozycje prawdopodobnie całkiem dobrze Państwo znają. Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Esta noche la última No, jest magia. Marcin Masecki i jego zespół w utworze Besame Mucho. Tę kompozycję miałam wczoraj przyjemność usłyszeć na żywo w warszawskim klubie Jazzmin. No i proszę mi uwierzyć, chociaż kto był, ten wie, koncerty Marcina Maseckiego to jest zjawisko tak świetne, że trudno je opisać. Ekspresja, poczucie humoru, muzyczne również, a to jest coś, co zawsze przyciąga. Energia pomiędzy zespołem, no i przede wszystkim perfekcyjne wykonania. Polecam serdecznie, a płyta Boleros i Masecki, na której znajdzie się również utwór Besame Mucho, już w ten piątek się ukaże. W ogóle ten piątek to jest dzień, w którym światło dzienne ujrzą dwie znakomite jazzowe płyty, na które czekam. I druga, o której chcę Państwu powiedzieć, to jest album zatytułowany 4, a stoi za nim Nene Heroina. Thank you. Nene Heroin i Bowie. Utwór, który na razie jest singlem, ale za kilka dni przerodzi się w motyla, w całą płytę. Album 4 ukaże się w najbliższy piątek, a ja już zapowiadam, że w kolejną środę do Szumów zawita Piotr Chęcki z grupy Nene Heroin i już po premierze trochę o albumie porozmawiamy. A na razie dzielę się kolejną nowością i będzie to nowość w wykonaniu grupy Mary in the Junkyard, zatytułowana Midori. Jest Iona Lola Young. No, nie mogłam sobie darować, czekałam na ten album niecierpliwie. No i jest w końcu trzecia płyta Loli, której tytułu pozwolę sobie nie przytoczyć. Lola Young, lekko mówiąc, nie przebiera w słowach, w swoich piosenkach. Tak jest również w przypadku tytułu albumu. Ale mieliśmy chwilę temu dowód na to, że to są bardzo dobre piosenki. Can We Ignore It? Taki tytuł nosi ta, która za nami. Jak to zazwyczaj w przypadku Loli Young bywa, o miłości. No i dobra informacja jest taka, że jutro w audycji Dobrego Dnia będziemy się dzielić tym albumem z trójkowymi słuchaczami, bo mamy kilka egzemplarzy, tak więc zachęcam do uważnego słuchania jutro rano. A ja w międzyczasie wyciągam z plecaka kolejny utwór z kategorii nowości, który mnie pochłonął niesamowicie, a stoi za nim grupa Bar Italia. Me No, trochę pohałasowaliśmy, mimo że to białe szumy. Mam nadzieję, że wszyscy nastawieni na spokojne dźwięki mi wybaczą. To grupa Bar Italia, a więcej takich brzmień będzie można znaleźć na ich płycie Some Like It Hot, która się ukaże 17 października. I tak, ten tytuł nawiązuje do filmu z Marilyn Monroe z 59 roku. Jeśli ktoś widział, to podpowiem, że podobny taki łobuzerski klimat będzie można znaleźć na płycie grupy Bar Italia. Za nami ich Rooster, a przed nami kolejna premiera płytowa, którą polecam Państwa uwadze, czyli album Dance Cold Memory grupy Nation of Language. Nights of way, ah. No longer happy. don't need waking up. Just make the bed, another memory drops in. To akurat Joe, czyli Joe Keery, chociaż brzmiący trochę jak Beatlesi, trochę jak Bee Gees, ale tylko trochę. It's Over, taki tytuł nosi ten utwór, ale to wcale nie koniec, bo napisy końcowe umili nam dzisiaj Jan Ptaszyn-Wróblewski i jego Jesień. To, co czeka na mnie po wyjściu ze studia, zobowiązuje, chociaż u Ptaszyna jesień brzmi pięknie. I takiej jesieni Państwu życzę. Życzę też dobrej nocy. To były Białe Szumy, które realizowała Katarzyna First-Wojtkowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Dobranoc i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Nie chcę. Nie zrobię tego. Sama sobie to zrób. Nie założę tej koszulki. Ale jesteś nieusłuchany. Jak można się tak zachowywać? Nie ma niegrzecznych dzieci. Są dzieci neuroróżnorodne. Takie, które odbierają świat mocniej, intensywniej i nie potrafią sobie z tym poradzić. Budujmy dla nich wsparcie. Razem stwórzmy świat otwarty na różnorodność.